przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 32 ofiary śmiertelne izraelskich nalotów na miasto Gaza. Do Tel Awiwu przybył szef amerykańskiej dyplomacji. Przed ulewami i burzami w środkowej i wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Orki zaatakowały u wybrzeży Portugalii 2 jachty. Załogom obu jednostek na szczęście nic się nie stało. Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku serii izraelskich nalotów na miasto Gaza, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12 dzieci. W ostatnich dniach siły obronne Izraela zintensyfikowały naloty w całym mieście Gaza, niszcząc wiele wieżowców, które, jak twierdzą władze Izraela, były wykorzystywane przez Hamas. Amerykański sekretarz stanu przybył do Izraela, by omówić z tamtejszymi władzami sprawę wojny w strefie Gazy. Marco Rubio ma się spotkać m.in. z premierem Benjaminem Netanyahu. Przed ulewami i burzami w środkowej i wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Miejscami może spaść nawet do 30 litrów wody na metr, mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Prognozowana suma opadów największa w pasie od Pomorza, Warmii i Mazur przez Kujawy, Ziemię Łódzką, południową Wielkopolskę, po Śląsk. Największe ryzyko burz w Polsce wschodniej. Tam suma opadów do około 25-30 litrów na metr kwadratowy. Miejscami może też spaść grad, a wiatr może osiągać prędkość 70 km na godzinę. Mieszkańcy Kłodzka boją się kolejnej powodzi. Ciemne chmury i wielogodzinne opady deszczu przywołują wspomnienia z ubiegłorocznej katastrofy. Woda zniszczyła starą część miasta leżącą nad Nysą Kłodzką. Do dziś nie udało się usunąć wszystkich skutków żywiołu. Na prawym i lewym brzegu Nysy Kłodzkiej wciąż wiele sklepów i zakładów usługowych jest zamkniętych. Ściany kamienic na wysokości 2-3 metrów świecą gołymi cegłami. W korycie rzeki, choć uprzątnięto popowodziowe śmieci i powalone drzewa, nadal leży gruz przyniesiony przez ubiegłoroczną falę powodziową. Część mieszkańców Kłodzka nie kryje, że padający w ostatnich dniach deszcz przywołuje złe wspomnienia. Panie, ja miałem 1,5 metra wody u siebie, także nie chcę patrzeć nawet na to. Jak popada trochę deszcz, rzeka jest obok. Boi się pan, że znowu coś takiego się wydarzy? Boję się. Słyszałem też, że miała być następna powódź, ale na razie się nie zanosi, rzeka się nie podnosi. Podobne obawy spowodowały, że niektórzy mieszkańcy miast Kotliny Kłodzkiej nie chcą już mieszkać ani prowadzić działalności gospodarczej w pobliżu okolicznych rzek i potoków. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Duże ograniczenie na szlaku wodnym na Biebrzy koło Osowca. Trasa wiedzie pod starym mostem, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Dyrektor Parku Narodowego Artur Wiatr zdecydował o zamknięciu fragmentu szlaku na długości około 250 metrów. Zamknęliśmy szlak wodny, który był udostępniony dla kajaków, tratew i tym podobnych pływających obiektów. Szlak Biebrzy podzielony jest jakby na dwie części w związku z tym zamknięciem, czyli ten górny odcinek od Lipska do Osowca, do Starego Mostu przez rzekę Biebrze, no i od mostu dalej w dół na południe, aż do ujścia Biebrzy, do Narwi. Fragment szlaku będzie zamknięty do czasu remontu albo zabezpieczenia mostu. Niczym w filmie Spielberga, orki zaatakowały u wybrzeży Lizbony 2 jachty. Jeden z nich zatonął. 4 członków załogi uratowała płynąca w pobliżu inna jednostka. Żeglarze mówili, że orki przez prawie godzinę uderzały w kadłub jachtu i ster, który ostatecznie zniszczyły. Potem agresywne orki w podobny sposób zaatakowały inny portugalski jacht. Tutaj także żaden z 5 członków załogi nie został poszkodowany. W ostatnich miesiącach u brzegów Portugalii doszło do kilkudziesięciu przypadków ataku orek na jednostki pływające. Przyczyny coraz powszechniejszej agresji orek wobec jachtów wciąż są niejasne, a teorie tłumaczące to zjawisko dzielą naukowców. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 15,5% energii. Można normalnie korzystać z prądu. W południowej, wschodniej i zachodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. W zlewni Odry, Nysy Kłodzkiej, Małej Wisły, Panwi, Soły, Przemszy i Czarnej Nidy obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Norbert Michalak. Czwarty remis z rzędu Piasta Gliwice. Tym razem przed własną publicznością Piast zremisował w ósmej kolejce Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok 1-1. Gliwiczanie od 52 minuty grali w dziesiątkę. Mówi piłkarz Jagiellonii Norbert Wojtuszek. Myślę, że nie do końca kontrolowaliśmy tą drugą połowę, bo były fragmenty, gdzie my kontrolowaliśmy mecz, posiadaliśmy piłkę, a potem na chwilę oddawaliśmy i ta gra gdzieś była rwana. Trener to samo mówił po pierwszej połowie, że te decyzje gdzieś zawodziły i trzeba tę akcję jakoś wykańczać lepiej. No na pewno szkoda, bo wydaje się, że powinniśmy to utrzymać do końca i mieć 3 punkty. W innym spotkaniu Korona Kielce pokonała Pogoń Szczecin 1-0, tym samym Korona ograła kolejnego faworyta w Ekstraklasie. Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Podczas Grand Prix Danii Wojens zajął 2. miejsce. Po raz piąty raz z rzędu zwycięstwo odniósł Australijczyk Brady Kurz, mówi trener reprezentacji Polski Rafał Dobrucki. Widać było, że atmosfera jest gęsta. Bartek był skoncentrowany od samego rana, można powiedzieć, więc no myślę, że nie mogło być inaczej. No myślę, że to jest niesamowite, że 10 turniejów i na koniec jeden wyścig decyduje o tym, czy jesteś mistrzem świata, czy nie. W klasyfikacji generalnej Zmarzlik wyprzedził Kurca o zaledwie 1 punkt. Aneta Regielska stanie dziś przed szansą wywalczenia złotego medalu Mistrzostw Świata w boksie. Jej rywalką w kategorii 60 kg będzie Brazylijka Rebeka de Lima Santos. Trener kobiecej kadry Tomasz Dylak spodziewa się trudnej walki. Anecie z Brazyliką daje szansę takie 50-50. Widać, że Brazylika jest w super formie. Wygrała z Grajewą, która była tu faworytką, a wcześniej, 3 miesiące wcześniej przegrała z tą Grajewą. Widać, że Brazylika zrobiła duże postępy. No ale też Aneta jest w super formie, więc wydaje mi się, że tu jest takie 50-50. Czekamy na super walkę. Początek o 14. Trudna walka i niełatwe nazwiska. To nie będzie piękna, słoneczna niedziela, sporo chmur w całym kraju, większe przejaśnienia jedynie na wschodzie, może padać i zagrzmieć. Na termometrach od 14 do 16 stopni na zachodzie i na obszarach podgórskich, około 19 w centrum, do 24 na wschodzie. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki. Będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już dziś. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Dzień dobry. 9:08. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i jest mi niezwykle miło i jestem wręcz wzruszona, że mogę ten bardzo specjalny program rozpocząć dzisiaj na antenie Trójki, witając wszystkie nasze słuchaczki, naszych słuchaczy. I chciałam też przedstawić wspaniałych prowadzących, którzy są ze mną w studiu. Maja Sołtysik, dzień dobry. Dzień dobry. Naprzeciwko Krysia Zagroba-Kocebiak, dzień dobry. Dzień dobry. Jest też z nami Bartek Sołtysik, dzień dobry. Dzień dobry. I to właśnie wy dzisiaj tę godzinę poprowadzicie. Wymyśliliście sobie plan gości, rozmowy, piosenki i będzie się działo naprawdę bardzo dużo, więc od razu też przypominamy numer telefonu dla naszych słuchaczy. 22 i 7 trójek. O, jak pięknie. Ćwiczyliście przed wejściem do studia? Właśnie nie. Trochę z wami rozmawiałam przed wejściem, więc może podpytam też na antenie, bo może to będzie też ciekawe dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Pamiętacie swoje pierwsze przyjście do Zagadkowej Niedzieli? Jakie temu towarzyszyły okoliczności? Wiem, że Maja i Bartek bardzo z daleka zawsze musieli jechać. Ile ty jest? To prawda, my zawsze dojeżdżaliśmy z Myszkowa, który jest niecałe 300 kilometrów. Niecałe 300 kilometrów. O, tylko niecałe 300 kilometrów. Okay. Więc właśnie każda zagadkowa niedziela to była podróż, najczęściej w nocy, czasem poprzedniego dnia, a najczęściej właśnie w nocy, więc jechaliśmy, my spaliśmy, tata prowadził, a potem wchodziliśmy do studia, do pani Kasi z wielkimi uśmiechami, bardzo podekscytowani. Pozdrawiamy rodziców, którzy dzisiaj też was przywieźli i są w reżyserce. Mama Krysi też jest z nami, więc machamy teraz i są też nasze gościnie już, a nawet jedna gościnie jest synem, ale to wszystko wy będziecie za chwilę opowiadać. To zadam pytanie szybko Bartkowi, dlaczego wam się chciało jechać tak długo? Na początku Maja dodzwoniła się właśnie do Trójki, do Zagadkowej Niedzieli i wtedy właśnie zaprosili ją na audycję i towarzyszyły początkowo temu duże emocje, ale potem bardzo to polubiliśmy, więc każda wyprawa, wstawanie o trzeciej nad ranem, to było warte po prostu tego. Czyli takie specjalne niedziela. Krysia, dla ciebie to też jest podróż, może krótsza, bo nie 300 kilometrów, no, ale też trzeba jechać. Krysia jeździ komunikacją miejską, tak jak ja, i co oczywiście zawsze też polecam, bo to jest bardzo, przy okazji, ekologiczny sposób docierania w różne miejsca, jeżeli oczywiście można z niej skorzystać. No trudno jechać z Myszkowa komunikacją miejską, tego się nie da zrobić. Pamiętasz, co cię tak tutaj ten pierwszy raz, tak średnio pamiętasz, prawda? Coś tam pamiętam. Pamiętam w sumie to tylko jedną rzecz. Jak byłam, to chyba było, miałam zdjęcie w Polinie i tak trochę czyli już nie rozumiałam. Czyli historii Żydów polskich, tak, niedaleko. To myśmy, ja i kolega z tych zajęć, myśmy tam żeśmy wylądowali w Trójce. Trochę nie rozumiałam dlaczego. Pamiętam, jak żeśmy siedzieli przed studiem i pani Kasia nam to opowiadała, żebyśmy się nie stresowali i tam, no co będziemy na tej audycji robić? Ja tak kiwałam głową, nie do końca wiedząc, co się dzieje. No i weszliśmy, no i wyszło. Ja od razu chcę powiedzieć, że przed tygodniem wspaniałe i bardzo dużo wspaniałych i mądrych słów podczas dwugodzinnego wydania Zagadkowej Niedzieli, które było takim pierwszym naszym odruchem na informację o tym, że Kasia nie będzie prowadziła tej audycji więcej. W tym studiu padało. To oczywiście można posłuchać tej audycji, ona jest dostępna na naszej stronie. Teraz już tak na was patrzę, bo będziecie prowadzić audycję. Pamiętajcie, że musicie przypominać, że mamy nie tylko numer telefonu, ale stronę internetową trójkapolskieradio.pl. I podczas tej audycji Krysia powiedziała takie zdanie, że tutaj czasami używają państwo języka, który nie zawsze jest zrozumiały z perspektywy młodszych. I to zdanie zainspirowało naszą dzisiejszą audycję, więc oddaję wam już głos. Mogę sobie pójść, mam nadzieję, że tak. Bo wybraliście piosenki, wybraliście gości, macie pytania, jesteście przygotowani. To co, kto zapowiada pierwszą piosenkę, żebym ja mogła dyskretnie wymknąć się ze studia i żebyście wy mogli przejąć 100% tutaj już prowadzenia tego programu. Maja? Ja myślę, no dobrze, mogę być ja. Ja myślę, że pomimo tego, że pogoda za oknem, no naprawdę nie jest zbyt przyjemna, możemy sprawić, żeby... tam, można się nawilżyć. Wilgoć tak? Na twarz. Ja bardzo lubię taką. Tak, bo to jest lepiej niż susza, moim zdaniem. No ale jeśli czuć, masz rację. Tutaj masz rację. Ale na moment sprawmy, że będzie słonecznie, więc posłuchamy Sani Bonnie M. właśnie skończył nam się słoneczny klimat. Słuchajcie, 2 tygodnie temu nadszedł wrzesień. A jak wszyscy doskonale wiemy, dla wielu osób wrzesień wiąże się z powrotem do szkoły. Mnie akurat w tym roku to nie dotyczy, ponieważ rozpoczynam studia, a wakacje studentów kończą się ostatniego dnia września. Jednak obecni w studiu, Krysia i Bartek, musieli już zmierzyć się z tą szkolną rzeczywistością. Tęsknili się za szkołą? Powiem szczerze, że trochę tak, ale tak nie stuprocentowo, bo zmieniałam szkołę teraz, więc no nie tęskniłam tak bardzo, ale trochę tak, bo miałam tyle roboty w wakacje, że byłam już nimi zmęczona. Wakacjami? Tak, po 10 dniach. Okej. Okay. Co takiego robiłaś? W sumie to głównie żona jeszcze w domu, bo przez to, że mama była w domu, ciągle żeśmy coś robiły. I jakbym miała coś powiedzieć konkretnego, to nie mogę, ale wiem, że to po prostu ciągle jakieś drobne rzeczy sprawia, że byłam zmęczona non-stop prawie. Okej. Okay. Rozumiem. To ja również miałem dosyć owocne wakacje, ale zdecydowanie cieszę się z powrotu do szkoły. Cieszysz się? Tak. No dobrze, okej. Okay. Szkołę można uwielbiać, tak jak wy, całkiem za nią przepadacie. Można za nią właśnie też nie przepadać, ale nie można od niej uciec. Ja myślę, że całoroczne wagary nikomu nie wyszłyby na dobre, prawda? I dzisiaj właśnie o szkole, o roli nauczyciela, o relacjach z kolegami, z koleżankami z klasy oraz na przykład o stawianiu ocen, o tym wszystkim będziemy rozmawiać. I choć do tej pory, drodzy słuchacze, usłyszeliście tylko 3 głosy, może 4, wliczając jeszcze Agnieszkę Szydłowską, w trójkowym studiu jest nas nieco więcej, no bo przecież nie możemy dyskutować o szkole tylko w gronie uczniów. Gościniami dzisiejszej zagadkowej audycji, zagadkowej niedzieli, są Aneta Korycińska, znana szerszej publiczności jako Baba od Polskiego, nauczycielka, pedagogzka, redaktorka i podcasterka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Karolina Słowik, dziennikarka, aktualnie Gazety Wyborczej, głównie zajmująca się tematem szkoły, edukacji i z dużą wnikliwością opisuje co dzieje się w tym świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz syn Karoliny, Szymon. Cześć, Szymon. Dzień dobry. Dzień dobry. Może na samym początku powrócimy do waszych lat szkolnych. Co wy na to? Jak pamiętacie swoje lata szkolne? Jak je wspominacie? Ja wspominam je dobrze. Rzeczywiście było tak, że jak pani pytała, kto się lubi uczyć, to chyba się zgłosiłam, co zostało mi to wypomniane i wypominane do końca chyba mojej nauki w liceum. Pamiętam ministra Giertycha, pamiętam mundurki, amnestię maturalną, co jeszcze? A głównie to boisko do koszykówki. Aneto? Ja mam bardzo dużo wspomnień związanych ze szkołą i tak czasami się zastanawiałam, czy zostanie nauczycielką to nie jest jakaś forma masochizmu, ale mówię o tym dlatego, że po prostu byłam bardzo, bardzo wrażliwa i to mi nie minęło. I w szkole bardzo dobrze się uczyłam, ale wielu rzeczy nie rozumiałam. Bardzo mnie bolały niektóre komentarze na przykład. Więc to był taki dla mnie bardzo trudny emocjonalnie też czas dorastania. Na pewno szkołę lubiłam się uczyć. I co zabawniejsze, myślałam, że zwiążę swoją przyszłość z fizyką, a to, że zostałam polonistką, to po prostu życie zadecydowało, bo po prostu zawsze lubiłam czytać i pisać. I że chorowałam pod koniec liceum, to uznałam, że na razie tak spróbuję na tę filologię polską, bo to będzie łatwe i przyjemne. A później się postaram na tę fizykę, ale się zakochałam. Więc jestem polonistką, dlatego że się zakochałam później w tym, co mi dawało studiowanie filologii polskiej. Jeżeli chodzi jeszcze o szkołę, to był jednak dobry czas takiego rozwoju. Chyba trafiłam na wielu ciekawych nauczycieli, o dziwo nie od polskiego, ale właśnie i ta plastyka była wspaniała. Właśnie miałam zawsze wspaniałych fizyków i fizyczki, więc to było coś, co pokazywało mi, jak działa świat. I wiadomo, w szkole mogłam więcej porozmawiać, bo jak czyli widać się nie kończy moja fraza. Czyli poniekąd obala pani taką teorię, że świat dzieli się tylko na humanistów albo na ścisłowców. Tak, zdecydowanie. Matematyki na przykład się bałam, bo się bałam nauczycielki, ale z fizyki zawsze miałam nawet olimpiadę. Więc paradoks. Paradoks, faktycznie. Czyli może w takim razie to znaczy, że skoro obydwie lubiłyście szkołę, ta szkoła tak mocno w was została, że do tej pory was nie opuściła i po prostu żyjecie szkołą i może troszkę na innych płaszczyznach, ale ta szkoła została w was do teraz. A czy kiedy byłyście młodsze, lubiłyście zagadki? Ja nigdy nie lubiłam zagadek, bo nigdy nie znałam dobrej odpowiedzi. Ostatnio oglądałam z Szymonem Władcę Pierścieni i tam był taki dialog pomiędzy Frodo, pamiętasz, w jaskini, a Gollumem? I oni zadawali sobie zagadki. I próbowaliśmy je odgadnąć, ale na przykład mnie się nigdy nic nie... Przypominam, że to było we Władcy Pierścieni. Znaczy w Hobbicie. O, masz rację, rzeczywiście to było w Hobbicie. Ale muszę panią pocieszyć, bo też się z taką rzeczywistością zmierzyłem i też na początku próbowałem pogłówkować, jaka to może być odpowiedź, ale również nie podołałem. Ale jak w Hobbicie Frodo, on nie był Bilbo w Hobbicie, tak, a Władca Pierścieni Frodo? Wszystko pomyliłam, tak rzeczywiście musiał to być. Na całe szczęście mamy tutaj Szymona, Bartka i Krysię, którzy wiedzą o tym nieco więcej. No dobrze, ty za zagadkami może nie przepadałaś, ale tak sobie myślę, że może tę dzisiejszą uda ci się odgadnąć. A jak nie, to Szymon na pewno ci pomoże, prawda? Uwaga, uwaga. Czy to jest teraz dobra pora na zagadkę? Jak myślicie, Bartek, Krysia? Myślę, że idealna. No, w końcu trzeba obudzić umysł. Ile dobrze można spać? No właśnie, więc teraz mam nadzieję, że słuchacze już się rozbudzili i są gotowi do odgadywania naszej zagadki. Uwaga, czytam. Kiedy jest czarna, jest czysta, a kiedy biała, brudna. Ale uwaga, w dzisiejszych czasach może być zupełnie na odwrót. Do szkół wprowadził ją szkocki nauczyciel James Pillance w pierwszej połowie XIX wieku. Wielu naukowców, na przykład Albert Einstein, używało jej do zapisywania skomplikowanych schematów i równań. Aktualnie na jej miejscu w szkołach pojawia się elektroniczny zastępca. Czy wy być może wiecie troszkę? Coś wam podpowiada? Coś tam czuję nosem. Dobrze. Bartek? No to czekamy na wasze telefony. Prosimy dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Ale słuchajcie, tak się stało, że ktoś już zdążył odgadnąć naszą zagadkę. Wiecie jak szybko? Nie do pomyślenia. Halo, halo, Blanko, jesteś z nami? Jestem. I czy znasz może odpowiedź na naszą zagadkę, na nasze pytanie? Poproszę o odpowiedź. Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz? Poproszę o podpowiedź. O podpowiedź prosisz. No słuchaj, pomyśl jeszcze raz, że kiedy jest czarna, to jest czysta, a kiedy biała, brudna. I znani naukowcy, nauczyciele również zapisują na niej różne schematy, równania, zdania. Czy teraz być może wiesz troszkę więcej? Tak. Tak? To czekamy. Tablica. Dokładnie tak, chodziło nam właśnie o tablicę. A czy ty już chodzisz do szkoły? Tak. I czy często nauczyciele biorą cię do tablicy? No, czasami. Czasami. A stresuje cię to? Nie. Mam nadzieję, że cię to nie stresuje i nie będzie nigdy stresowało. A my tutaj wszyscy gratulujemy ci właśnie, że odgadłaś naszą zagadkę i życzymy ci bezstresowego, pogodnego roku szkolnego. Zgadzacie się? No i jeszcze brakuje fanfarów, przecież zawsze były fanfary na odgadanie. Prawda, Krysiu, całe szczęście, że cię mamy. To fanfary? Dziękujemy ci za telefon. I trzymaj się, Blanka. Pozdrawiamy cię z naszego studia. Więc tak, to była tablica. To właśnie była tablica. Ale teraz przejdźmy właśnie w taki, być może nie do końca płynny, ale jednak ja to może zrobię. Przejdźmy do innego tematu, ale wciąż wokół szkoły. Bo słuchajcie, szkoła to instytucja, którą tworzą uczniowie i nauczyciele. Ja na przykład wspaniale wspominam moją panią od polskiego z podstawówki. Tak samo na przykład jak Aneta wspaniale wspomina swoich nauczycieli fizyki. Ale niektórzy nauczyciele potrafią pozostawić po sobie pewnego rodzaju niesmak, może jakiś strach. Są niewyrozumiali, zbyt wymagający, niesłuchający. Ale czy istnieje definicja idealnego nauczyciela? No, wyobrażam sobie, że taki nauczyciel to jest osoba, która umie się dogadać nie tylko z uczniem, ale też z rodzicem. To jest ktoś, kto potrafi uznać, że dziecko może być sprawcze, że może samo stanowić o sobie, że to, co ma do powiedzenia, jest ważne. Myślę, że taki nauczyciel niekoniecznie zawsze musi być pobłażliwy. Może, a nawet powinien stawiać granice. Przecież dzieci potrzebują tych granic, żeby czuć się bezpieczne. To też taka osoba, która sama jest ciekawa świata i robi to, co robi w klasie z pasją, z zaangażowaniem. I podejrzewam też, że taka osoba potrzebuje mieć dużo do tego paliwa, czyli takich zasobów własnych, czasu na to, żeby się zregenerować, też czuć się doceniona, również przez rodziców. No tak, tak to sobie wyobrażam. Mhm. A widzi pani takiego nauczyciela bardziej jako autorytet, czy bardziej takiego kolegę dla ucznia? No jakoś z tym kolegą mam problem. To znaczy, nauczyciel to jest taki przywódca stada dla mnie. To nie jest taki kolega, rówieśnik z ławki. On może być oczywiście życzliwy uczniom i rozumieć ich, albo właściwie próbować rozumieć, wchodzić w ich świat, no ale to nie jest kolega, to jest taki przywódca, przywódczyni. Aneto? Uważam, że nauczyciel musi mieć troszeczkę dwie twarze. Na pewno być dużym wsparciem też dla rodziców, czyli też umieć z nimi rozmawiać i ich uspokoić, mieć też wgląd w sytuację dziecka. A w relacji z dzieckiem dużym, młodym, czy starszym chociażby, tak w liceum, jest kimś pomiędzy właśnie takim i rodzicem, i znajomym, ale nie wchodziłabym absolutnie w koleżeństwo. Chodzi o to, że po prostu takiemu nauczycielowi można powiedzieć coś, czego na przykład balibyśmy się powiedzieć z różnych powodów, na przykład rodzicowi. Czyli powinien być taką osobą, która gdzieś jest jeszcze pośrodku i możemy razem w tej trójce pracować nad przyszłością młodego człowieka. No i oczywiście, jeżeli chodzi o sam proces nauki, to moim zdaniem powinien mieć bardzo duże poczucie humoru, bo inaczej po prostu się wypali. A kiedy przyjmie takie założenie, że on też ma się dobrze bawić w trakcie swojej pracy, bo przecież uczy tym, tego fascynuje całe życie. I on się też nieustannie uczy. A ty się uczy. Dobrze bawisz w trakcie swojej pracy? Tak, jak odkryłam, że to jest mój cel, że ja przede wszystkim mam dobrze spędzać czas podczas lekcji z młodym człowiekiem i poznawać też świat dzięki temu, co ten młody człowiek mi przyniesie, to wtedy poczułam, że naprawdę chcę wykonywać ten zawód jak najdłużej. Mm-hmm. Tak, właściwie obydwie właśnie powiedziałyście, że że nauczyciel powinien się dogadywać również nie tylko z uczniami, ale również z rodzicami. I skoro już to słowo rodzic padło, to pozostanę troszkę właśnie przy tych rodzicach, bo coraz więcej rodziców w trosce zapewne o edukację swoich dzieci silnie angażują się ci rodzice w nasze życie szkolne. I czy rodzic głęboko zaangażowany, ciągle dopytujący, pomagający, wykazuje się tak naprawdę dobrą postawą? Myślę, że zaangażowany rodzic to może być złoto. Byleby tylko ufał swojemu nauczycielowi swojego dziecka. Bo to ten nauczyciel tu jest specjalistą, to on skończył 5-letnie studia, on jest pedagogiem. Czy pedagogzką i jest specjalistą tutaj, ale z drugiej strony to rodzic jest specjalistą od swojego dziecka. Więc jakby jak te dwie energie się połączą, to chyba się sumuje coś, co możemy nazwać dobro dziecka. I chyba to jest bardzo ważne w szkole. Ja opisuję w gazecie ten system od paru ładnych lat, Patrzę na to trochę z lotu bardziej ptaka już, bo pracuję dla działu krajowego. Wcześniej pracowałam dla stron lokalnych Gazety Wyborczej i wtedy byłam bliżej jakby szkół warszawskich. Teraz patrzę bardziej na to systemowo. I nie ma innego wniosku niż to, że ta triada rodzic, nauczyciel, uczeń, to musi być w pełnej harmonii, żeby w ogóle, żeby ten wózek pojechał dalej, żeby ta szkoła działała. Nauczyciel potrzebuje pewnych informacji od rodzica o dziecku, potrzebuje też zaangażowania w domu, rodzic z kolei musi zaufać temu nauczycielowi, że to on się tutaj zna i tutaj on właśnie jest tym przywódcą stada tej klasy i wie więcej, co się dzieje między dziećmi, wie więcej, co się dzieje między danymi nauczycielami, a tym dzieckiem. No i ta harmonia jest bardzo ważna, wydaje mi się. Mhm. To taki właśnie być może bohater, który nie nosi tej peleryny, nauczyciel. Może, aczkolwiek też musimy wziąć to pod uwagę, że to jest jednak zawód, więc każdy bohater musi mieć też troszeczkę czasu na to, żeby się zregenerować. Dlatego o tym mówię, dlatego że tak społeczeństwo patrzy na nauczycieli jako ludzi, którzy wypełniają swoją jakąś misję. Nie dla każdego pewnie jest to misja. I musimy też to uszanować, tak? Dla wielu ludzi jest to po prostu praca i jeżeli są specjalistami, to jest też ich praca, którą potrafią skończyć, kiedy wychodzą na przykład ze szkoły. Nie każdy potrafi, ja na przykład nie potrafię, ale chciałabym potrafić. I zdecydowanie ta trójka, czyli rodzic, który wspiera nauczyciela w myśleniu o tym, co zrobić, żeby dziecko się mogło dobrze rozwijać, także emocjonalnie, żeby czuło się bezpieczne, to jest po prostu złoto. I oczywiście bywa przesada w którąś ze stron na pewno, czyli ten rodzic taki nadmiernie zaangażowany, który może nie ufa nauczycielowi. No i teraz chodzi o to, żeby to zdroworozsądkowo do tego podejść, czyli czy faktycznie są podstawy, żeby temu nauczycielowi nie ufać, bo przecież jesteśmy po prostu ludźmi, więc każdy jest inny. Czy może jednak rodzic musi napić się kawy i odpocząć i przestać kontrolować? Więc to jest też bardzo ważne pytanie, które stoi właściwie przed każdym rodzicem. Gdzie znaleźć równowagę? No właśnie. O tej równowadze, o szkole, a także o kanonie lektur, czyli temacie, który rozpala każdą osobę, mam wrażenie, za moment będziemy znowu rozmawiać. Jednak teraz posłuchajmy bardzo pięknej, moim zdaniem, piosenki. Piosenki Billie Eilish, która, uwaga, ukończyła szkołę, nigdy do niej nie chodząc, ponieważ kształciła się w systemie edukacji domowej, czyli to właśnie rodzice byli jej nauczycielami. Ale myślę, że to już temat na oddzielną audycję. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her. And I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I studiu z nami Aneta Korycińska oraz Karolina Słowik. Rozmawiamy o edukacji i wszystkim, co z nią związane. Wykorzystując fakt, że mamy w studiu nauczycielkę języka polskiego oraz specjalistkę od pisania o edukacji, chciałabym poruszyć tak palący temat lektur szkolnych. Na przykład Olga Tokarczuk, polska noblistka, powiedziała kiedyś, że nie chciałaby, aby jej książki były lekturami szkolnymi, ponieważ uważa, że tylko zniechęciłoby to młodych czytelników do jej twórczości. A teraz, Karolino, przeczytam twoje słowa. Kłótnia o lektury to już chyba nasz sport narodowy. Niejednokrotnie zdarza się, że są one znienawidzone przez uczniów. Ja sama pamiętam, że w mękach przechodziłam na przykład przez pana Tadeusza. Nie wiem, jak to wyglądało u was, Bartek, Krysia. Wy wspominacie lektury szkolne? Ja także z panem Tadeuszem miałem podobne doświadczenie. Wydaje mi się, że problemem w całym tym kanonie lektur jest to, że ta idea przymusowości, że to jednak my nie sięgamy świadomie po tę książkę, tylko jednak mamy nakazane, żeby ją przeczytać i też nauczyć się pewnych faktów, powiedzmy, do matury, a nie interpretować ją we własny sposób. Do matury, do klasówki, do egzaminu. Tutaj mogą być właśnie różne takie formy, które gdzieś tam kierują nas, żeby się uczyć, zapamiętywać. Ale też, Krysiu, czy ty uważasz, że kanon lektur powinien zostać odświeżony? Biorąc pod uwagę niektóre pozycje, to tak, bo jednak muszę zwrócić uwagę, że o ile są książki ważne, choćby no już ten pan Tadeusz ma to być epopeja narodowa, to jeszcze jestem w stanie to przełknąć, ale część książek, na przykład takie Quo Vadis, no dla mnie w ósmej klasie to był koszmar. Jakby uważam, że pomijając te najważniejsze książki, bo jednak jest to fragment kultury, historii naszej, to powinniśmy jednak odświeżyć i część z tych dawnych dzieł dać jako, nie wiem, choćby uzupełniające, nieobowiązkowe, a skupić się na tych nowszych, bo one dotyczą naszych czasów i z nich możemy wyciągnąć coś, co nam się bardziej przyda w naszym czasie. Tak samo jak jest, ja uważam, z filozofią, że nauczamy się o starożytnej, a to ze współczesną, która jest bardziej nam bliska. No właśnie, bo przestarzałe lektury same w sobie już mogą zniechęcić do czytania, a często ich żmudne, czasem niezrozumiałe omawianie w szkołach wcale nie pomaga. Jak więc radzić sobie z lekturami obowiązkowymi i czy może szykują się w tym temacie jakieś zmiany? Oj, szykują się, ale jak o tym napisałam, to spadły gromy nie tylko na mnie, ale też na ekspertów ministerstwa, na samą ministrę edukacji i po prostu była jedna wielka awantura. A eksperci zaproponowali dokładnie to, co mówicie, żeby ten kanon taki podstawowy był taką bazą i żeby on sobie dalej istniał, żeby dzieci dalej musiały czytać Biblię, pana Tadeusza, ale żeby to nie przytłaczało całej listy i żeby nauczyciele mieli więcej swobody razem z uczniami, dobierali sobie z bardzo dużej puli lektur takich nieobowiązkowych, dobierali sobie taką literaturę, która ciekawi uczniów i nauczycieli, która jest nowoczesna, która jest bliżej was, bliżej skóry. No ale oczywiście to po prostu to, co się wydarzyło po tym, jak zaprezentowaliśmy w gazecie te pomysły, to ja już wolę do tego nie wracać, nie wspominać. Chociaż to jest plan na 26 rok, że te zmiany będą następować stopniowo od 26 roku. Jest taka nadzieja, ale to będzie trudna zmiana, to będzie naprawdę spacer przez rozżarzone węgle, bo każdy ma po prostu temat opinię. Co to znaczy? Spacer przez co? Czy może wiesz, Szymon? Ja. No właśnie, może nasi słuchacze też nie wiedzą, może byś wyjaśniła. No muszę to wyjaśnić. No po prostu to jest to, co powiedziałaś, to jest nasz sport narodowy, że po prostu uwielbiamy kłócić się o to, czy zemsta będzie, czy jej nie będzie, czy będzie pan Tadeusz we fragmentach, czy w całości, czy dzieci powinny czytać taką literaturę, którą czytało się w szkołach zawsze, a która jest już może mniej zrozumiana przez współczesne pokolenie młodych. czy nie? Czy powinniśmy stawiać na literaturę współczesną i dowolność? No, eksperci mówią, że tak, że dajmy tym nauczycielom więcej autonomii, więcej swobody, zaufajmy im, bo to oni są ekspertami. Niech sobie dobiorą sobie poziom, dobiorą sobie książki do poziomu swojej klasy, ale niech ta baza będzie. Ale to naprawdę wywołuje tak skrajne emocje i tak rozpala opinię publiczną. No nie wiem, ja trzymam kciuki za ekspertów ministerialnych. Mam nadzieję, że ich propozycje przejdą. Ty także, Aneto, trzymasz kciuki? Wiesz, ja mam tutaj inny problem związany z listą lektur. Dla mnie zmiany na liście lektur to są zmiany tylko fasadowe, żeby pokazać, że niby coś zmieniamy. Że tutaj jeszcze przed tą zmianą lektur musimy przejść przez bardzo długie dyskusje o tym, czego my tak naprawdę oczekujemy od szkoły i edukacji. Bo jeżeli nawet damy tych wojowników na listę lektur, których tutaj mieliśmy chwilę, mówiliśmy sobie tutaj w przerwie, to bardzo szybko zniechęcimy młodych ludzi do tej lektury, jeżeli będziemy robić na przykład testy z lektur. Bo nie ma żadnej przyjemności czytania, jeżeli ja muszę pamiętać, jaki miał rozmiar rękawiczek Izabela Łęcka, jeżeli nikt mi nie wytłumaczy, dlaczego to ma jakieś znaczenie. Więc takie czytanie wydaje mi się, że zdecydowanie zniechęca. A jeżeli to czytanie będzie też taką rozmową, poszukiwaniem z czytelnikiem, z młodym czytelnikiem nowych znaczeń, to tutaj będziemy mogli mieć już przyjemność. No i właśnie bez tych testów, tylko na przykład później, kiedy robimy już na przykład w liceum program epoki, zastanowić się, jak ten program, jak ludzie wtedy myśleli, jak to jest odzwierciedlone w literaturze, a jak jest dzisiaj. I ja szczerze mówiąc zawsze bym wychodziła przy każdej epoce, przy każdym temacie od współczesności. Bo to młody człowiek ma mówić na lekcji, to znaczy ma się czuć swobodnie. Czyli jak zaczynamy od archetypów na przykład średniowiecznych, taki święty, to się trzeba zastanowić, jak dzisiaj funkcjonuje taka postać. Albo superbohater, kiedyś rycerz, no to może zacznijmy od wszystkich superbohaterów, jakich znamy. I teraz zastanówmy się, jak się nam zmienia wizerunek superbohatera od czasu średniowiecza. I dopiero dochodzimy do średniowiecza. I wtedy to może być ciekawe. Czyli wydaje mi się, że jak najbardziej zmiany są potrzebne, ale one wymagają zmiany takiej całościowego myślenia o tym, czego my tak naprawdę chcemy od tych książek. Bo one mogą być fascynujące, ale niekoniecznie na tym etapie życia. I tak jak z zemstą, która dzisiaj już tutaj padła, to jest bardzo ciekawe takie ćwiczenie, które pozwolę wam powiedzieć jeszcze, bo co roku robię, jak przygotowuję chociażby olimpijczyków, robię taki test z pytaniem, z jaką intencją Cześnik mówi do Papkina iść do czarta. I współczesny młody człowiek, olimpijczyk, mówi, że to pewnie jest neutralne, bo to jakieś pomieszczenie. I to wcale nie świadczy źle o dziecku, tylko o tym, że to słowo dzisiaj po prostu nie jest używane. A co ono znaczy w takim razie? No to idź do diabła. On po prostu bardzo brzydko się do niego odzywa i go wygania. Więc to też jest taki znak, że jeżeli chcemy w młodszych klasach zachęcić ludzi do czytania, pokazać, że to jest fascynujące, to może najpierw zacznijmy od tych książek, które naprawdę dzieciaki czytają. Mówiąc dzieciaki, mówię z pełną sympatią, bo ja kocham książki, literaturę dziecięcą. A ja mogę zadać pytanie wam? Jasne. A co wy czytacie? Jakie książki są dla was interesujące? Wojownicy, tylko praktycznie. A jeszcze czytam książki Ricka Riordana, Percy Jackson i niedługo zamierzam się zabrać z olimpijskich herosów, czyli głównie fantazy. Okej, no to ja ostatnio popuściłem wodzy swojej fantazji i stwierdziłem, że przeczytam nieco inne książki, bo wcześniej bardziej skupiłem się na takich przygodowych, a literatura to nie tylko książki przygodowe, także ostatnio czytałem Cień wiatru, chociażby, również Pokój jeszcze Zieloną milę, Lot nad kukułczym gniazdem, więc takie powiedzmy klimaty. Jeśli chodzi o mnie, to ja mogę właśnie taką wstawkę zrobić, że gdyby ktoś był zainteresowany tym, co ja czytam, zawsze może otworzyć laptopa albo wejść na telefon i wpisać czytamaja.pl, ale tak naprawdę ja czytam książki wszystkie w tym sensie, że literaturę dziecięcą, młodzieżową, dla dorosłych, z ilustracjami, tylko z samych ilustracji się składające, lub też właśnie w ogóle bez nich. Więc właśnie to my czytamy i bardzo byśmy wszyscy chcieli tutaj w studiu, żeby pojawiły się pewne zmiany w temacie lektur szkolnych, ale myślę, że chcielibyśmy też, żeby się pojawiło więcej zmian w edukacji. Na przykład słyszy się o szkołach w Finlandii czy też Danii, które kładą taki duży nacisk na personalny rozwój uczniów, ich kreatywne, a zarazem krytyczne myślenie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, pracę w grupach i mówi się, że to są szkoły marzeń. Czy macie swoje szkoły marzeń? Właśnie narysowałaś bardzo podobny obraz takowej szkoły, ponieważ zastanawiałem się jakiś czas temu nad tym i stwierdziłem, że kluczem jest współpraca między uczniami, a nie ten taki popularny wyścig szczurów, kto będzie miał wyższą, średnią czy lepsze oceny. I chociażby poprzez robienie takich projektów, w których zbieramy jakieś różne osoby, a nie samych testów, gdzie to jest tylko oparte na rywalizację, myślę, że to by była pierwsza bardzo ważna zmiana. I wprowadzenie też takich bardziej kreatywnych i nie teoretycznych, ale bardziej praktycznych zajęć, bo chociażby taka chemia ma bardzo duży potencjał, ale jak rozpisujemy równania, których nawet nie wiemy, jak to wygląda, no to jednak to nie pobudza dobrze wyobraźni dziecka. Krysia? No, dla mnie szkoła marzeń, takie mniejsze klasy, bo jednak im większe klasy, tym trudniej się skupić, więc ja na to, znaczy tak, że trudniej poświęcić czas pojedynczemu uczniowi, i przez to jest no, trudniej, jeżeli ktoś potrzebuje czegoś indywidualnie. No i w sumie tak jak było opisywane ta praca w grupie, takie powiedzmy bardziej podejście do ocen, zrozumienie, że no, ocena faktycznie ma tylko pokazywać, na ile opanowałeś dany materiał, a nie cię nie definiuje i to, że dostałeś gorszą ocenę, to nie jest katastrofa i nie powinna być. I to jest też zwrócone do rodziców, bo różnie rodzice reagują na różne oceny i o tym trzeba pamiętać. Mhm. Właśnie te oceny, to jest bardzo też często poruszany temat. Jak ustosunkować się do ocen? No bo czasem jest tak, że dostaniemy gorszą ocenę, nie wyśpimy się, nie zdążymy się nauczyć i jesteśmy załamani, a potem tylko przychodzimy do domu i rodzice kręcą palcem i mówią, że no nieładnie, nie nauczyłeś się. Co wtedy? Pozwolę sobie odpowiedzieć od razu na to pytanie, dlatego że właśnie chyba stosunek do ocen i ta presja, którą ja, nie moi rodzice, ja sobie sama wywierałam, żeby mieć jak najlepsze oceny, to było coś, co sprawiało, że szkoła była dla mnie stresująca. Uwielbiałam się uczyć, ale to był ogromny stres. I dzisiaj jako nauczycielka nie znoszę stawiać ocen i w ogóle tego nie robię, jeżeli mogę. Jeżeli mogę, bo to już jest kwestia dyrekcji, bo w gruncie rzeczy my nie musimy jako nauczyciele stawiać ocen. I najważniejsze jest to nauczanie kształtujące i ocenianie kształtujące. To znaczy ja, nawet sprawdzając wypracowania, zaznaczam, to świetnie poszło, a to wymaga poprawy. To wymaga poprawy i ta poprawa powinna wyglądać na przykład tak i tak i tak. Więc uczeń nie dostaje żadnej oceny. Na początku jest szok. Jak to? Czyli umiem na 3 czy na 4? Bo w sumie to nie wiem. No żadną z tych, bo w ogóle jesteśmy poza myśleniem o ocenach czy o procentach. Czyli pracujemy nad tym, to jeszcze będziemy mogli to rozwijać. I właśnie ta szkoła marzeń to jest takie indywidualne podejście i czas. Właśnie chociażby w takiej Finlandii na początkowych etapach edukacji nie ma ocen, tylko jest powiedzmy taka informacja zwrotna, co należy poprawić, tak. I myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, moglibyśmy wprowadzić właśnie do matury, do końca jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje satysfakcję z tego, że może się czegoś nauczyć i wie na przykład, o, nad tym muszę posiedzieć jeszcze troszeczkę, a to już mi bardzo dobrze idzie i mam poczucie sukcesu. Bo przecież my potrzebujemy takiego poczucia sukcesu w edukacji, bo poświęcamy na nią wiele czasu. No właśnie. Niestety goni nas czas, który mija naprawdę bardzo szybko podczas tej dzisiejszej godziny, zaskakująco szybko. Więc chciałabym podpytać was, znowu wszystkich obecnych w studiu, i w ten sposób tak naprawdę podsumować dzisiejszą audycję, czego szkoła tak naprawdę, bardzo króciutko, powinna uczyć i czego życzycie sobie, nam i słuchaczom w nowym roku szkolnym? Zabrzmi jak banał, ale tego, że nauka jest wielką przyjemnością i radością, czyli ucząc, bawić, bawiąc, uczyć. Mhm. Myślę, że wiąże się to też poniekąd z większą liczbą praktyk niż teorii, bo niestety szkoła bardzo jest wypełniona teorią, a myślę, że praktyka bardziej zaciekawiłaby uczniów do nauki. Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że chyba poruszania się w świecie i między ludźmi. No ja bym tego, że po pierwsze